Prepara't a escoltar el viatge musical cap a la dècada dels 80. Això és The 80's Factory, la factoria dels 80. Sons dels 80, amb Rafael Corbí. Petitona, balla al nostre costat, no deixis de fer-ho ni un sol moment. Això és el que fèiem als 80, ballar, ballar i no parar. Amb la música de Terence Trent D'Arby, nascut com a senant de Francesco Maitreya. Mira, perdón, Terence Trent Howard. Terence Trent D'Arby, abans també conegut amb aquest nom, nascut el 1962, ha obert el nostre espai amb la companyia de la factoria dels 80. Una de les seves fantàstiques cançons, aquest Dance Little Sister. Què tal, com esteu? Espero que molt bé al nostre costat i preparats a gaudir de dues hores amb els millors sons musicals com aquest de Kylie Minogue. Ens aportava el seu I Shall Be So Lucky. Dreaming. una preciositat i una veu increïblement bona des de les nostres antípodes, quasi, quasi. I contemporània, nascuda el 1968, Kylie Minogue, que debutava als 13 anys pràcticament fent televisió amb una sèrie molt coneguda a casa nostra, Veïns, aquella sèrie televisiva anomenada Neighbors. El 1987 debutava amb el seu senzill Locomotion, va ser el primer, i aquesta va ser una de les seves cançons més importants del seu primer àlbum, l'anomenat Kill, del 1988, la cançó Shall Be So Lucky, una cançó que va arribar al número 1 també al Regne Unit. Hem escoltat a Kylie Minogue, i ara incorporem a la nostra sintonia un àlbum editat el 2008, però que inclou grans sons de la dècada dels 80. És Barney Manilow qui ens portarà versions de grans clàssics, com per exemple la cançó anomenada Islands in the Stream, que varen popularitzar en el seu moment Kenny Rogers i Dolly Parton. Doncs bé, dins aquest àlbum The Greatest Songs of the Ages, Barry Manilow la versiona al costat d'una de les més grans intèrprets de la música americana dels darrers anys. És Reba McEntire. Aquí el tenim, Islands in the Stream. How can we be? Oh, Acabem d'escoltar dos temes clàssics del món de la música disco. El primer d'ells ens el portava Village People, seu famós i conegudíssim In the Navy. I després, dins el món de l'Italo Disco, ens acostava Minion Passion i aquest I Need Your Love, necessito el teu amor, des del 1986 que sentíem aquesta música. Una mica que ens calmem i escoltem una cançó actual, tot i que ens porta enrere amb el temps, amb una nova versió, amb un clàssic de Gilbert O'Sullivan, aquell Alone Again Naturally. Estem parlant de l'àlbum Expressions de John Secada, que ens aporta diferents versions de temes molt clàssics d'aquella època. John Secada amb Alone Again Naturally. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough. She stood him up, no point in us remaining. We may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, but wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy, and if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can mend and attend it. What do we do? What do we do? Now looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to have cried the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, alone again. There's only you. in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. Hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. Sense fi, això és el que ens aportava la pel·lícula de Brooke Shields i una cançó amb la versió original de Lionel Richie i Diana Doss, una de les més grans de la història de la música, realitzada l'agost del 1981, un autèntic número 1, més tard Luther Vandross amb Maria Carey i Kenny Rogers també la varen versionar aquesta cançó. Està amb el número 13 de totes les cançons de tot el temps, amb el rànquing general que s'ha especificat d'aquestes peces. Sentim, doncs, ara mateix un altre dels temes ballables d'aquell temps, en Ryan Paris, Dolce Vita. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're we're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. Artista que ens va portar un sol èxit, un cantant italià esdevingut poeta en el seu moment i també un dels reis de l'Italo Disco, amb aquesta cançó inspirada en la cançó, en la pel·lícula d'en Fellini, La Dolce Vita. Ryan Paris mai més va tornar a aconseguir l'èxit que li va portar a vendre 5 milions de còpies al mercat europeu amb aquest gran èxit de l'Italo Disco. Seguirem endavant, tenim més cançons per tots vosaltres que us volem portar en el dia d'avui dins el nostre fantàstic espai, això ens dieu vosaltres, del 80's Factory, la factoria dels 80. Cançons que vulgueu recordar, artistes, dedicatòries, peces, el que desitgeu, recordeu el nostre correu radioalacarta@hotmail.com. Tornem-hi, radioalacarta@hotmail.com. De fons estem escoltant una cançó de Warren que es deia I Saw Red, l'escoltarem, però abans us tenim preparats un tema de Casey and the Sunshine Band, el Boogie Shoes i també el duet entre Peter Cetera i Amy Grant, que es deia The Next Time I Fall, la propera vegada que caigui, un dels grans èxits del 1987. Després també Warren amb I Saw Red. Yeah. inside your eyes I see my destiny. Every time we kiss I feel you breathe your love so deep inside of me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I will lift you up to heaven and you will take their place. When I saw them, when I opened up the door, I saw them. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red when I closed the door. I don't think I'm gonna love you anymore. Part of me. We've opened up the door to it so many people never find the key. And if the sun should ever fail to send its light, we would burn 1,000 candles and make everything alright. I saw them when I opened up the door. I my heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red when I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. Casey and the Sunshine Band amb Bucky Shoes, Peter Cetera amb Amy Grant amb The Next Time I Fall, i aquesta cançó de Warren, d'aquesta banda formada a Los Angeles, a Califòrnia, l'any 1984, amb la seva cançó anomenada I Saw Red, de l'any 1991. Brick Machine, Street Dance, un dels clàssics també de la música disco, ens acompanyarà mateix amb aquesta fantàstica cançó, i després també recordarem un gran clàssic de ABBA, perquè també la seva cançó Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, entre el seu àlbum amb Bulebus. Sentim los dos, tots dos, amb els ritmes que ens aporta la factoria dels 80, The 80's Factory, amb aquest espai i el dia d'avui a través de la nostra sintonia. Som-hi! Yeah! El grup de pop més comercial, sens dubte, dels anys 70 i tot el que ha vingut després, perquè els 80, els 90, els 2000, etc. La seva música sempre ha estat la més venuda, la més considerada, els rememberings que s'han fet de la seva música, els records sempre ens han sorgit una vegada i una altra i ens han fet recordar contínuament la gran música d'Ava, que escoltàvem amb aquest Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Acabem aquesta primera part de la Factoria dels 80 per aquesta setmana i ho fem amb una cantant, una de les famoses cantants d'Italo Disco dels anys 80, concretament una cantant croata nascuda a Zagreb el 1959 amb el nom de Sandy Martin, el seu nom Alexander Martin original. Ella debutava, recordem, el 1984 amb el People From Ibiza i després ens va portar altres cançons com per exemple el 1987, un dels seus darrers èxits, aquest Love Synchronicity, un número 42 a Itàlia aleshores. Us deixem doncs amb aquest personatge, amb Sandy Martin i el seu Love Synchronicity com a darrera peça a la primera part, però tornem després, tenim més cançons, moltes, moltes, moltes més per anar escoltant i anar recordant la Factoria dels 80. I'm not.